na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, środa, 17 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zublewski, zapraszamy na serwis Trójki. Nowa szefowa Komisji Europejskiej kompletuje zespół, czeka na propozycję nazwisk z poszczególnych stolic. Lider ludowców tłumaczy w Trójce, dlaczego lepsze są dwa bloki opozycyjne przed wyborami zamiast jednego. Dwa dni zostały do kolejnych koncertów, lata z Radiem Festiwal. Ursula von der Leyen rozpoczyna kompletowanie Komisji Europejskiej. Kraje członkowskie mogą oficjalnie już przesyłać kandydatury na komisarzy. Nowa komisja z wybraną wczoraj nową szefową rozpocznie pracę jesienią. Najbliższe miesiące to czas dla Ursuli von der Leyen na rozmowę z rządami unijnych państw na temat kandydatów i tych, które zostaną im przydzielone. Wczoraj podczas przemówienia w Europarlamencie Niemka mówiła, że zapewni pełną równowagę płci w przyszłej komisji. Jeśli państwa członkowskie nie zaproponują wystarczającej liczby kobiet komisarzy, nie zawaham się, by poprosić o nowe nazwiska. A kiedy po rozmowach z unijnymi rządami taki w nowej komisji zostaną już przydzielone poszczególnym kandydatom, pojawią się oni we wrześniu na przesłuchaniach w Parlamencie Europejskim. W przeszłości zdarzyło się, że po przesłuchaniach europosłowie odrzucili kandydatury, m.in. ze Słowenii, Bułgarii i Włoch. Po zakończeniu przesłuchań i uzyskaniu przez kandydatów pomyślnej oceny europosłów, Ursula von der Leyen jeszcze raz pojawi się w Parlamencie Europejskim jesienią, kiedy przedstawi cały skład Komisji Europejskiej i ponownie będzie musiała uzyskać poparcie Europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nasza koncepcja budowy dwóch bloków jest lepsza od pomysłu budowy jednej dużej koalicji opozycyjnej przed jesiennymi wyborami, przekonuje w Trójce lider PSL-u. I tłumaczy dlaczego. Jest większa szansa, że Prawo i Sprawiedliwość nie dostanie większości parlamentarnej, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy jednej zjednoczonej opozycji wygrana PiSu moim zdaniem jest 100% i trzeba wybrać rozwiązanie bardziej racjonalne. Ale ja uważam, że współpraca w opozycji, niezależnie jak później powinna być, może być zjednoczona w działaniu, a nie zjednoczona na jedno liście. My nie wygraliśmy wyborów europejskich pomimo zjednoczenia. Przegraliśmy 7% i trzeba było z tego wyciągnąć wnioski. Panie... Kto uważa, że należy powtarzać ten eksperyment z tymi samymi składnikami i oczekiwać innych efektów? Nieudany eksperyment. To jest w błędzie. Do wspólnego startu także jesienią namawiała ludowców Platforma Obywatelska. I politycy zdecydują wieczorem o tym, z kim pójdą do wyborów parlamentarnych, informowała w Polskim Radiu 24 wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. Rozmawiamy z potencjalnymi naszymi koalicjantami. Te rozmowy trwają. One nie są łatwe, ale dopóki one trwają, nie można przesądzić, jaki będzie wynik tego. Ale przychodzi czas, że trzeba podjąć decyzję. Powiedzieć, już od dzisiaj działamy w takiej konfiguracji. Natomiast dzisiaj mamy wieczorem zarząd partii. Te tematy zostaną zamknięte. Decyzja o terminie wyborów należy do prezydenta. Przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy.pl Sławomir Siwy będzie dziś świadkiem Komisji Śledczej badającej wyłudzenia VAT-u. Posiedzenie z jego udziałem rozpocznie się w południe. A już za kilka chwil członkowie komisji za zamkniętymi drzwiami zapoznają się z ekspertyzą komendanta głównego Straży Granicznej. Sławomir Siwy w poprzednich latach w wypowiedziach dla różnych mediów krytykował działania resortu finansów. Szef Związku Zawodowego Celnicy.pl w 2017 roku stwierdził na przykład, że w ministerstwie działała grupa urzędników, która umożliwiała funkcjonowanie szarej strefy w obrocie paliwami. Brak koncesji na paliwo to było 5000 zł, a na jednej cysternie, jak nam stwierdzano, można było zarobić 50 000 zł różnicy w podatku VAT, czy tam akcyzy. Tak? No to były ogromne dysproporcje. Chcemy się dowiedzieć, tak? Kto te polecenia wydawał, rzeczywiście jak to wyglądało, tak, ale nie tylko to. Powiedział wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Kazimierz Smoliński. Dodał, że chce dowiedzieć się również od świadka, jak wyglądało przekazywanie informacji w służbie celnej. Przesłuchanie Sławomira Siwego będzie zarazem przedostatnim, jakie zaplanowała komisja. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Pojutrze kolejna odsłona Lato z Radiem Festiwal 2019, tym razem w Pucku. Wystąpi m.in. Muniek Staszczek, zapowiada szef muzyczny radiowej jedynki Marcin Kusy. Jesteśmy szalenie ciekawi tego przedsięwzięcia, bo to będzie Muniek Staszczyk i przyjaciele. Wiemy, że zespół Tilaf jest zawieszony, ale Muniek ma głód grania i tworzy nowe piosenki z zupełnie nowym zespołem, młodych ludzi bardzo zdolnych. Do nas, do Pucka przyjeżdża z dwoma gitarzystami. To będzie takie, jestem przekonany, call and response, czyli Muniek jedno słowo, a państwo 10, bo wszyscy znamy te piosenki, które Muniek będzie śpiewał. Mam nadzieję, że to będzie świetna zabawa. W piątek i sobotę na stadionie miejskim pojawił się też też Daria Zawiałów, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, Warszawski Kombo Taneczny i Kapela ze Wsi Warszawa. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Koncerty będą transmitowane i retransmitowane we wszystkich programach Polskiego Radia. Z Pucka będą też nadawane najpopularniejsze audycje z udziałem publiczności, takie jak Lista Przebojów Trójki. To był Serwis Trójki. Krzysztof Płoniewski, Serwis Sportowy. Z Białorusi przywieźli dobry wynik. Dziś piłkarze Piasta Gliwice grają rewanż z Batę Borysów w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Na papierze murowanym faworytem jest drużyna z Białorusi. W ostatnich latach piłkarze Batę często grali albo w Lidze Mistrzów, albo w Lidze Europy. Jednak na tym samym papierze w korzystniejszej sytuacji jest Piast, któremu do awansu wystarczy nawet bezbramkowy remis. Trener Waldemar Fornalik jest jednak przekonany, że dziś na stadionie w Gliwicach kibice zobaczą gole. Wiemy, że podrażniliśmy drużynę Batę na pewno. To jest zespół, który ma swój wypracowany styl, który na tym bazuje i to wszystko bierzemy pod uwagę. Jak również ten nasz wcześniejszy, ten pierwszy mecz, ten, w którym zremisowaliśmy 1-1. W pierwszym meczu podopieczni Waldemara Fornalika zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Kibice spodziewają się powtórki. Gliwice, Jan Kałucki. Mecz Piast kontra Batę o 20:00 relacje na naszej antenie. Teraz o ważnych transferach piłkarskich. Mark Roca, pamiętamy go z meczu naszych piłkarzy z Hiszpanią w Mistrzostwach Europy do lat 21, pewnie dziś podpisze kontrakt z Bayernem Monachium. Espanyol Barcelona zarobi na tych przenosinach podobno 40 milionów euro. 32 miliony kosztował Paris Saint-Germain Abdou Diallo. Ostatnio był obrońcą Borussii Dortmund. Z kolei z Londynu do Madrytu przeniesie się Kieran Trippier. Po kilku latach spędzonych w Tottenhamie będzie zawodnikiem Atletico Madryt za 25 milionów funtów. Transfery także w świecie siatkówki. Kapitan reprezentacji Polski Agnieszka Konkolewska przechodzi z Pomi Casal Maggiore do innej włoskiej drużyny Savino del Benescandici i spotka tam Magdalenę Stysiak. Ona przenosi się z Grotu Budowlanych Łódź. Wracamy do kraju. Anita Włodarczyk nie wystąpi w lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata. Te zaplanowano wyjątkowo późno, bo na październik, ale nasza młodziarka nie zdąży wrócić do pełnej dyspozycji po artroskopii kolana. Na zakończenie znów o piłce. Do meczów z udziałem wielkich w europejskich pucharach jeszcze daleko. Stąd takie pomysły jak International Champions Cup. To turniej z udziałem najlepszych drużyn z Europy i jednej z Meksyku, który wystartował właśnie w Stanach Zjednoczonych. Zawody rozgrywane będą na trzech kontynentach: w Ameryce Północnej, Azji oraz Europie. Dla takich drużyn jak m.in. Arsenal, Manchester United, Fiorentina, Milan, Bayern Monachium czy Real Madrid to znakomity sposób na dodatkowy świetny zarobek. Najwięcej spotkań odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Rozegrane zostaną one łącznie na 10 stadionach. Organizatorzy z dumą podkreślają, że jedną z największych gwiazd będzie Robert Lewandowski. Każda z drużyn rozegra po 3 spotkania, o kolejności zdecyduje tabela. Na inaugurację zawodów w Chicago Fiorentina pokonała meksykańską Chivas Guadalajara 2-1. We włoskim zespole cały mecz rozegrał Bartłomiej Drągowski. Od 62 minuty na boisku pojawił się młodzieżowy reprezentant biało-czerwonych Szymon Żurkowski ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:00 opowie Tomasz Gorazdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie pochmurno z przejaśnieniami. Może przelotnie padać. Na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie niewykluczone burze nawet z gradem. Poza tym trochę więcej słońca i mniej deszczu, a na termometrach od 17 stopni w Suwałkach do 24 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Prawie połowa uchodźców w Polsce to dzieci. Ich rodzice ciężko pracują, a mimo to często borykają się z biedą i brakiem miejsca do życia. Brak toalety, ciepłej wody, wilgoć, dzieci śpiące w kurtkach to dla nich codzienność. Ciężko jest w takich warunkach odbudowywać swoje życie w nowym kraju. Pomóż uchodźcom w Polsce. Wejdź na www.witajwdomu.org.pl i powiedz z nami: Witaj w domu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych lot startuje szalona środa. Wybierając lot, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Zarobisz mi jej

Najnowszy album Chemical Brothers, jak zwykle z wielką radością na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Eve of Destruction to tytuł tego nagrania. Jeśli Państwo chcą z nami się skontaktować, to zapraszamy. Adres mailowy cały czas niezmiennie w środę do południa ten sam. czarny@polskieradio.pl. Na ścianie wschodniej Polski w Niedźwicy 20 stopni Celsjusza plus słońce przebijające się przez chmury, to pani Monika napisała. Pan Paweł z Polski Środkowej, 18 stopni, troszeczkę wiatru, rozwiewa chmury, będzie fajnie. Bardzo dziękuję panie Pawle. Zatem jeśli państwo chcą się podzielić ze słuchaczami jakimiś informacjami, niekoniecznie pogodowymi, to bardzo serdecznie zapraszamy. Ja tylko chciałem państwa ostrzec, wszystkich, którzy dzisiaj wybierają się w jakąkolwiek podróż albo wręcz siadają za kierownicą samochodu, że dzisiaj specjalna akcja Policji Polskiej, która będzie kontrolowała prędkość oraz inne wykroczenia na drogach. Także bardzo proszę szanownych kierowców o uwagę, bo z każdej strony można się spodziewać nieoczekiwanej kontroli. 18 po 9. Kiedy Przychodzę na zebrania do naszych córek. Ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe? Jakim prawem dostałem się do ciebie? Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziur. Niebo mnie wsysa, kocham cię razy miliard, razy miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. No proszę bardzo, okazuje się, że nie wszędzie słoneczko przebija się przez chmury, bowiem w miejscowości Krzywda, to jest północna część Lubelszczyzny, leje i to bardzo poważnie. Pan Tomek Cyklista napisał, że skoro już zapowiedziałem te kontrole na drogach, to wcale nie będą takie niespodziewane i pyta, czy również on może się spodziewać kontroli. Tak, panie Tomku, może się pan spodziewać również kontroli, ponieważ co policja ostatnio głośno nawet mówiła, to cykliści są sprawcami wielu wypadków. Jeszcze w sprawie pogody, w Poznaniu na przemian chmury i słońce, ale będzie lepiej. Czy jest szansa również dzisiaj usłyszenia cudownej Sade? Pyta pani Paula. No, pomyślimy nad tym. A teraz proszę bardzo. Kasiu, najnowsza płyta zatytułowana, o tak sobie właśnie gra, Dreams. Summer, tytuł tego nagrania, tego lata tak za oknem trochę nie widać, chociaż właściwie lipiec w Polsce to zazwyczaj chmury i deszcz, tak to już bywa z tym naszym lipcem. Piszą państwo w sprawie kontroli drogowych, potwierdzając moje słowa, zatem proszę uważać, jeździć spokojnie i jak to się mówi, nie szaleć, nie szalejmy tak. Let's go.

na 17% przy tym picie dwustopniowym, ale również podniesienie minimalnej kwoty kosztów związanych z uzyskaniem przychodów. To jest bardzo istotne i obie te zmiany należy traktować łącznie. One w ogóle będą dotyczyły 25 milionów Polaków, czyli zdecydowanej większości nas wszystkich. A dla osób, które zarabiają na przykład średnią krajową, czyli tam 400-700 zł, 4700 zł z grubsza, to te korzyści roczne wyniosą ponad 700 zł. To są już bardzo duże, odczuwalne zmiany. No i przede wszystkim istotne jest to, że to wejdzie w życie już w tym roku, czyli od 1 października. Oczywiście, jeżeli to wszystko będzie uchwalone, bo na razie mówimy o projekcie ustawy, którą przyjął rząd, ale ponieważ rząd ma bardzo silne zaplecze parlamentarne, można domniemywać, że zostanie ta zmiana przeforsowana również w Sejmie. Od 1 października i będzie miała zastosowanie do dochodów, które wszyscy osiągamy od 1 października tego roku. Czyli już w rozliczeniu rocznym za ten rok odczujemy tą zmianę. To jest o tyle istotne, że dzisiaj właściwie nie mamy barier informatycznych jako takich, jeżeli oczywiście mamy odpowiednie wyprzedzenie. Informatycy potrafią wszystko zrobić, włącznie z rozliczeniem podatkowym, które się zmienia w ciągu roku i włącznie z rozliczeniem podatkowym, które spowoduje, że będziemy mieli dwa systemy podatkowe w tym roku, bo do 30 września będziemy mieli inne stawki dla pewnej grupy podatników, a od 1 października inny. Ale jest to tylko możliwe w sytuacji, kiedy to jest na korzyść podatnika. Oczywiście. Zmiana w ciągu roku podatkowego, jakichkolwiek zasad podatkowych, zgodnie z jakimikolwiek technikami legislacyjnymi, również obowiązującymi przepisami w Polsce i w innych krajach, możliwa jest tylko w trakcie roku podatkowego, jeżeli dotyczy korzyści, które podatnik osiąga. A w tym przypadku są ewidentne korzyści dla podatnika i dla gospodarki, moim zdaniem dla gospodarki zdecydowane i również dla społeczeństwa jako takiego. Kiedy pan coś kupił w internecie, panie Sławomirze? Moim zdaniem dzisiaj kupowanie w internecie to jest codzienność, więc nie powiem, że codziennie, bo musiałbym dzisiaj już coś kupić, ale jeszcze nie kupiłem. Natomiast na pewno jest to bardzo oczywista rzecz dla nas wszystkich w tej chwili właściwie. Ci, którzy nie kupują w internecie dzisiaj, to mogą być na przykład osoby, które co do zasady boją się korzystać z internetu z różnych powodów, na przykład z uwagi na różnych hakerów. A ja na przykład dzisiaj kupiłem już sobie płyty. Jak to teraz? O 9:30? Nie, wstałem wcześniej i kupiłem sobie. Kto rano wstaje, tak, ten ma temu dużo lepiej internet daje. Tak. Internet daje. Dzisiaj na przykład ja słyszałem świetną reklamę w radiu, ogólnie powiem, że kupując za granicą, my możemy kupować nie ruszając się z domu, bo kupujemy tak i tak przez internet. Tak, no tak. Ja właśnie za granicą kupiłem te płyty. Proszę bardzo. Ale dlaczego o tym mówimy? Bo słuchajcie, coraz szybciej rośnie w Polsce sprzedaż detaliczna właśnie w internecie. I będzie rosła. Moim zdaniem ludzie będą się nie tyle przenosić do internetu, co ta sprzedaż w ogóle rośnie. Generalnie jesteśmy społeczeństwem coraz bogatszym, w związku z tym siłą rzeczy coraz więcej wydajemy na różnego rodzaju dobra, nie tylko luksusowe, również dobra codzienne, bo nam po prostu chodzi o ten codzienny dobrostan i w związku z tym, kupując więcej w internecie, tak czy inaczej kupujemy więcej w internecie, ale dodatkowo jeszcze przenosimy te zakupy do internetu. Coś jest nie tak z tym speed paymentem, trudne słowo, ale resort przedsiębiorczości opowiada się za odłożeniem speed paymentu do stycznia 2020 roku. To jest rozsądne podejście. To również informatycy mówią bardzo głośno o tym. Pamiętajmy, że w tym roku jesienią ma wejść... czy później... A to wytłumaczył słuchaczom, o co chodzi z tym speed paymentem. Split payment chodzi o to, żeby... bo dzisiaj tylko i wyłącznie niektóre branże dobrowolnie... My wszyscy możemy to zrobić dobrowolnie, a niektóre branże w tym systemie podatkowym odprowadzają płatności w taki sposób, że już nie mogą korzystać z VAT-u w okresie rozliczeniowym. Czyli uprzednio było tak, że jeżeli rozliczamy się na przykład co miesiąc albo co kwartał, płacąc za fakturę, czy otrzymując płatność za fakturę, mogliśmy korzystać z tego VAT-u, zanim odprowadziliśmy do urzędu skarbowego. No split payment powoduje, że VAT jest od razu przez płatnika odprowadzony na specjalny rachunek zamrożony bankowy, zamrożony, z którego nie możemy korzystać na jakikolwiek cel, czyli nie mamy darmowego kredytu, nazwijmy to, nie tyle kosztem Skarbu Państwa, absolutnie nie, tyle tylko, że w związku z tym, że Skarb Państwa nie otrzymuje tych pieniędzy, czyli budżet państwa wcześniej. Ale dlaczego resort przedsiębiorczości chce to odroczyć? Dlatego, że lobby przedsiębiorców tutaj zadziałało? Moim zdaniem absolutnie nie jest to przyczyna główna, o ile w ogóle jest przyczyną. Tutaj zarówno resort przedsiębiorczości, biorąc pod uwagę w ogóle gospodarkę jako taką, ale przede wszystkim też informatycy mówią o tym, że nie powinniśmy tego wprowadzać równocześnie, bo pamiętajmy, że w październiku wchodzi w życie tak zwana biała księga, czyli te firmy, które dobrowolnie, w cudzysłowie, się zarejestrowały jako płatnicy VAT-u i będą w tej poprzez system Białej Księgi dostępni dla każdego, żeby ich tak jakby sprawdzić w tym systemie informatycznym. Po pierwsze, informatycy mówią, nie róbmy dwóch rzeczy naraz, bardzo skomplikowanych i bardzo ważnych dla systemu w ogóle gospodarczego, nie tylko podatkowego. Po drugie, informatycy chcą mieć więcej czasu na właściwe przygotowanie tego split paymentu jako systemu powszechnego. I moim zdaniem to jest bardzo istotne i dobrze, że Ministerstwo Przedsiębiorczości zwraca uwagę na takie rzeczy. To zmieniamy temat. Pożyczane pojazdy szturmują nasze miasta. W ciągu najbliższych 6 lat liczba wynajmowanych samochodów, na minutę oczywiście, może wzrosnąć o 500%. Ona będzie wzrastała, ona wzrasta już na całym świecie, bo przechodzimy powoli z gospodarki własności, gdzie chcemy mieć rzeczy posiadać na własność, a to jest bardzo nieefektywne, bo korzystamy z nich przez często parę minut w ciągu dnia albo parę minut w ciągu miesiąca, a tak to po prostu nie tyle marnieją się, co nasze pieniądze zainwestowane w te rzeczy nie pracują, nie generują dodatkowego przychodu albo nie utrzymują swojej wartości. Przechodzimy z gospodarki własności do gospodarki dostępu albo gospodarki współdzielenia, do gospodarki właśnie, która udostępnia pewne rzeczy do korzystania z nich, a nikomu, bo przecież nam nie chodzi w życiu o to, żeby być właścicielem czegoś, pomijając kwestie emocjonalne, tylko po to, tylko o to, żeby móc korzystać z pewnych rzeczy. Więc oczywiście samochody na tak zwane minuty to jest typowy przykład gospodarki dostępu, gdzie my chcąc pojechać samochodem sprawdzamy, tutaj trzeba być już cyfrowo podłączonym online, to jest nasza przyszłość, tutaj od tego nie uciekniemy. Sprawdzamy w dostępnych aplikacjach, która z firm udostępnia nam w danym momencie samochód, bo akurat ktoś go zostawił gdzieś w pobliżu naszego aktualnego miejsca pobytu. Wykorzystujemy ten samochód. Ja na przykład jestem w tej chwili do 4 tego typu firm podłączony aplikacyjnie na moim smartfonie i mogę w każdej chwili, w każdej z tych 4 firm sprawdzić, czy w promieniu 100, 200, 500 metrów ode mnie jest taki samochód dowolny. Mogę do niego podejść. W mieście jest to bardzo opłacalne, bo nie ma problemu z parkowaniem. Moim zdaniem jest to bardzo i przede wszystkim fun, dlatego że korzystamy za każdym razem z innego typu samochodu, czyli mamy po prostu też możliwość różnorodności w życiu. No i nie ma problemu z ubezpieczeniem, z przeglądami i tak dalej. W ogóle tak dalej. Z serwisowaniem samochodu to jest bardzo efektywne również ekonomicznie i bardzo efektywnie społecznie. Po prostu społeczeństwo jest dla siebie samego bardziej efektywnie, jest mniej marnotrawstwa jako takiego. No i na koniec taka ciekawostka. Warto o tym pamiętać, że prezenty ślubne lub komunijne to radość dla obdarowanych i tu nie ma żadnej wątpliwości, ale też łakomy kąsek dla fiskusa. Bo prezenty to darowizna, więc trzeba zapłacić podatek. Tak, tylko pamiętajmy, że mamy grupy podatkowe i w ramach tych grup podatkowych są względnie wysokie kwoty zwolnień. Na przykład w pierwszej grupie podatkowej mówimy tutaj, czyli najbliżsi krewni, to jest 9600 zł z ogonkiem rocznie, to jest bardzo istotne, oczywiście od jednej osoby, tak? Natomiast jeżeli przechodzimy teraz dalej, to również to rozliczenie w przeciągu 5 lat bierze się pod uwagę, wtedy kwota wzrasta. I teraz druga grupa podatkowa to jest 7200 zł, a trzecia grupa 4900, czyli to nie jest tak, że no drobne może nie dla wszystkich, ale dla niektórych drobne prezenty typu 1000 czy 2000 zł podlegają obowiązkowi podatkowemu. Oczywiście tutaj można też żartobliwie czy przewrotnie podać inny przykład. No jeżeli pierścionek zaręczynowy, bo to jest podawane w tej chwili w dyskusji publicznej, to przed jakimiś tam aktami stanu cywilnego, to są obce dla siebie dwie osoby. I jeżeli ktoś komuś wręcza pierścionek zaręczynowy, to wręcza obcej osobie. Jeżeli ta kwota, wartość tego pierścionka przekracza 4900 zł z ogonkiem, to powinien to zgłosić do Urzędu Skarbowego, chyba że aktem notarialnym, bo wtedy notariusz obowiązany jest do wymiaru podatku, do poboru podatku i do zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Więc tutaj są po prostu różne punkty widzenia, ale moim zdaniem to jest rzecz, która była w przepisach podatkowych wcześniej, nikt na to nie zwracał uwagi do tej pory, tylko cały czas miejmy na uwadze te kwoty podatkowe. Cały czas miejmy na uwadze, że to nie chodzi o 200 zł, nawet nie chodzi o 2000 zł. Panie Sławku, czyli jak ja przeleję na przykład na konto córki tak 400, 500 co miesiąc i przekroczę te 9600, to co, powinienem się opodatkować? Co do zasady, te zwolnienia podatkowe dotyczą pierwszej grupy podatkowej, bo córka jest w pierwszej grupie podatkowej, kwoty do 9600 zł rocznie. Dobrze, to jeszcze dla państwa i dla panów w studiu mam ciekawostkę, też poniekąd ekonomiczną, mianowicie drugoligowy klub Elana Toruń. Wiedziałem, że będzie sportowa. Tak, zaprezentował niezwykłe koszulki na nowy sezon. Koszulki mają wzór plastra dla pszczół.

No i proszę państwa, starły się dwie frakcje. Jedni o tym, żeby nie informować o kontrolach na drogach. Drudzy, że bardzo proszę. Nie uznaje ostrzegania miganiem światłami innych kierowców przed kontrolami radarowymi i trzeźwości. Oczywiście, panie Pawle, też jestem przeciwko. Natomiast, panie Tomku, umówmy się, że przejście dla pieszych, które znajduje się na ścieżce rowerowej, też jest przejściem dla pieszych i tam też pieszy ma pierwszeństwo, a nie cyklista. Za 13:10... A to już najlepiej sprzedawana płyta w Stanach Zjednoczonych. Let's Rock i grupa The Black Keys. Little Thing i grupa The Black Keys. Vlogowskaz. Przed mikrofonem Gabriela Darmetko. Bartek Kułakowski na swoim kanale odpowiada na pytanie, które każdy z nas zadaje sobie od czasu do czasu. Który smartfon wybrać? Ludzie przede wszystkim zwracają uwagę na trzy rzeczy, czyli bateria, aparat, a trzecia sprawa to jest oczywiście to, jak ten smartfon działa. Bo chcemy, prawda, żeby to urządzenie nam towarzyszyło, a nie przeszkadzało w codziennym życiu. Natomiast warto też zwracać uwagę na to, co piszą osoby w internecie, bo niekoniecznie jak pójdziemy do sklepu, otrzymamy informację, którą chcemy dostać. Wiadomo, bo sklepy są nastawione na sprzedaż konkretnych urządzeń po konkretnej marży. Im większa marża, tym bardziej się cieszą z tego, ile urządzeń pójdzie w sprzedaży. Dlatego warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co piszą użytkownicy na jakichś forach czy grupach facebookowych. Albo możemy zajrzeć na kanał Bartka mobileo.pl, bo zna się na rzecz. rzeczy. Przez jego ręce przewinęły się już setki smartfonów. Każdy test numeruje, tak żeby mieć mniej więcej historię swoją. I w tym tygodniu właśnie opublikowałem odcinek, który miał numer 330. Tak zastanawiam się czasami, jak wysoka byłaby ta piramidka z tych smartfonów, ale chyba było się policzyć. A na początku to było tak, że podbierałeś telefony znajomym, rodzicom i tak dalej? Mniej więcej można tak to nazwać, ale po tej fazie właśnie podbierania przyszedł pomysł na to, żeby po prostu kupować dany telefon, a potem sprzedać, co prawda ze stratą, wiadomo jak to bywa w takich sytuacjach, ale pamiętam, że właśnie pierwsze 25 testów właśnie w ten sposób przeprowadziłem, że albo pożyczałem telefon, albo właśnie kupowałem na własny użytek. Potem przyszła pierwsza firma, która zaproponowała mi pożyczenie urządzeń, tak żeby byłem w skowronkach, bo jak to mogę dostać coś i przetestować normalnie bez jakiegoś własnego wkładu w pozyskiwanie smartfona, także to było kamieniem milowym, można tak to nazwać. W dzisiejszym odcinku będzie ekstremalnie tanio. Jest to urządzenie najbardziej budżetowe z budżetowych, więc jestem ciekawy, co ono tak właściwie potrafi. Jak jest z tymi smartfonami? No bo w zasadzie cały czas wychodzą nowe, różnych firm. Jedni są przywiązani do jednego modelu, inni sobie zmieniają, ale nowe gadżety pojawiają się w tych telefonach. Na ile to jest, powiedzmy, przydatne i w jakim procencie z tego korzystamy, a na ile to wszystko jest bajer? Bajery są przede wszystkim dla osób, które są geekami, czyli wychodzi nowy sposób robienia zdjęć, na przykład zdjęcia nocne. Bardzo mocno poszły w świat, bo ludzie zaczęli korzystać z urządzeń po zmierzchu, gdzie do jakiejś pory w ogóle to było poza zasięgiem technologicznym. Ale to prawda, raz na powiedzmy 2-3 lata wchodzi technologia, która rzeczywiście zmienia funkcjonowanie, naszą interakcję z urządzeniami mobilnymi, ale tak naprawdę to jest z roku na rok raczej kupowanie czegoś nowego, co może nam posłużyć 2-3 razy i tak to mniej więcej wygląda. Bartek Kułakowski z kanału mobile.pl wyrobił testy smartfonów. Materiał przygotowała Gabriela Darmetko. Lipca 1993 roku Guns N' Roses skończyli wielką 2,5-letnią trasę Use Your Illusion.